Fanów na trybunach widać, trwa korida, dbam o dżihad jak rów i jok w rydach. Mam w co i co wbijać, tycha też pychają żiba, lecz oczekiwania nie są przestarzałe jak Amiga. Jaki tam Hiszpan czytaj, Polak też potrafi, gdy poluje, przy okazji samobuje wsadzić. Coraz częściej czuję się jak w pampelu nie bracik, więc oram gleby i nie to łęgę próbuję nabić. Trzeźwy jak sędzia śledczy, a cechuje nienawiści ciekawi, jak wściekły będę, gdy zmiksuję dragi. Luję krwawić zaczną, moje tagi spadną, za rany bezpańsko wtargną flagi na miasto. Tak formuję szyki zwane organizacją, nie potrzebuję wagin, co zdradzą państwo i bastion. Wkurwienie niełatwo, odgromić leć kanabis, dał to, że kieruje się łaską w trakcie analiz. Nie ufam temu, co nasuwa horoskop, choć należę do gremium, co dostrzega pewną zgodność. Cechy charakteru imponują albo gorszą, na pewno nie służą oślepieniu jak stroboskop. Nie ufam temu, co nasuwa horoskop, choć należę do gremium, co dostrzega pewną zgodność. Cechy charakteru imponują albo gorszą, na pewno nie służą oślepieniu jak stroboskop. Spod tego samego, co mama znaku zodiaku, zgadza się nam prawie nawet data Geburtstagu. Już następnego dnia podwójne życzenia od razu przyjmuje tata z powodu imienia w kalendarzu. Wymieniamy bycze, prezenty czasami małe, sęk w tym nigdy nie żałowałem, gdy wydawałem. Balowałem z wypłaty na długi, wykładałem wciąż bez premii, a do absencji rzadko się przyczyniałem. Nie wydziwiałem, na żenadę i wyściglałem, nic nie poradzę, że gdy tyrałem, ty gdybałeś. Co miesięczny wałek winien być sygnałem, wykminie drugie źródło albo szyby i hauer. Nie zabiegałem o posłuch, pozostanę ponad tym. Rach chciał i pomógł na szczeblu profesjonalnym, pieprzyć co w witrynie, czy nie przyszedł na bobaski moment. To też domek żonę i nie czekam na oklaski ziomek. Nie ufam temu, co nasuwa horoskop, choć należę do gremium, co dostrzega pewną zgodność. Cechy charakteru imponują albo gorszą, na pewno nie służą oślepieniu jak stroboskop. Nie ufam temu, co nasuwa horoskop, choć należę do gremium, co dostrzega pewną zgodność. Cechy charakteru imponują